Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 330 van 16 oktober 2015. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, Victor van Rijswoud. Mijn naam is Martin Broersen. Ja, nog steeds druk, nog steeds nieuws. Dit is Luc in de auto. Brandalarm. Op mute, hè? Dit is de IT-bende, mensen. Ik bel gewoon Luc over 5 minuten. Wat een rust. Zo, dat was de IT, hè? Dat is nou het starten van de IT-bende. Met nadruk op bende. Jongen. We hadden redelijk veel nieuws. Jij had ook al op de lijst gezet DivShot, die Firebase joins of bij Firebase aangesloten wordt. DivShot is een soort static hosting service die heel veel mensen gebruiken om applicaties vanaf te runnen. Ja, het is wel weer een Google-actie waarvan ik dan denk van, is dat nou wel de weg? Want nu zijn er dus developers die moeten nu voor december of zo, 1 december moeten ze nu hun systemen aanpassen, zodat ze bij Firebase gaan runnen. En dan wordt het DivShot-systeem uitgezet. Ik snap dat als je overgaat, als je je bedrijf verkoopt aan Google, en dan ook nog helemaal de overgang naar Firebase maakt, wat ook van Google is. Dat je dan iets moet, maar dit is toch problematisch. Stel dat wij in deze drukte dit bij DivShot aangesloten zaten, dan weet ik niet waar ik op dit moment mijn resources vandaan moest halen om voor 1 december mijn succesvolle applicaties over te trekken. Dus Dat geeft. Ja, maar ik snap dat ook niet zo goed. Waarom mocht dan DivShot gewoon helemaal uitgezet wordt? Zou het dan niet gewoon handiger zijn? Hè? Tegenwoordig is het toch Alphabet. En om gewoon DivShot onder de D van Alphabet door te laten gaan. Mm-hmm. En ik snap niet waarom of. Ik vind het wel de gedachte erachter is. Ik snap het wel, maar ik snap niet dat je, want 2 van die systemen runnend houden en de codebases voor langere perioden is geld en resources aan hun kant, zal ik maar zeggen. Maar je hebt toch, je bent zo succesvol geworden als DivShot zijnde dat je door Google gekocht wordt. Dan laat je eigenlijk al je mensen die je groot hebben gemaakt, die laat je nu gewoon een beetje in de shit zitten, want wat ik zeg, dit is het verkeerde moment. De meeste techfirma's die ik ken en iedereen om me heen, die zijn helemaal volgeboekt tot de kerst. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen die bij DivShot zit hier nou wild enthousiast van wordt. Ja, een paar kleine developertjes misschien, maar grotere teams, die worden hier best wel moe van, ben ik bang. Ja, ik denk dat je heel nerveus van wordt. Ja, ik weet niet of je dan wel ook bij Firebase wil blijven. Dus ja, ik had al Google Firebase kocht, dacht ik al van. Want ik heb heel vroeger heel veel naar Firebase gekeken, omdat de techniek echt interessant is. Alleen je kon het niet zelf runnen op je eigen server. En toen heb ik gedacht, maar dan ben ik te afhankelijk van wat Firebase doet. En toen heb ik daar nooit energie in gestopt. Bedrijven die dat wel hebben gedaan. Het is onwijs makkelijk database in de cloud programmeren, Firebase. Ja, die zijn nu mee naar Google. En ja, Google heeft natuurlijk alweer een track record om over 2 jaar Firebase uit te zetten in favor voor Cubase of whatever, de nieuwe Gbase, de nieuwe, weet ik veel wat, techniek van Google wordt. Dus, ik kijk er altijd een beetje met twijfels naar van, is dit nou wel, voor een bedrijf wat op lange termijn iets wil runnen of zo, is dat wel de manier? Of moet je een standaard personeel hebben die dit soort dingen kan handelen of zo? Wij runnen al heel lang een systeem wat eigenlijk onveranderd doordraait op Apache-servers die we zelf hosten al sinds 2004. En ik moet zeggen dat ik daar gewoon heel blij van word, dat ik niet de onzekerheid heb dat ik morgen opeens hoor dat mijn hele back-end verhuisd wordt naar iets anders. Ik ben wel dus afhankelijk van Amazon geworden. Dus als heel Amazon gekocht wordt door Google en uitgefaseerd wordt, dan beginnen de problemen wel te ontstaan. Maar ik heb dus de indruk dat dat nog wel heel ver weg is, zal ik maar zeggen. Dat is verder weg dan dat je dus blijkbaar je spul allemaal host bij DiffShot. En dan opeens dit soort dingen krijgt. Ja. Maar jij vindt het dus ook een beetje te snel voor. Maar ik vind het. Ik was zelf gewoon heel erg verbaasd over deze. En vooral ook de korte periode waarin het overgaat. He, dus ik meende zelfs al te zien dat de website al dicht was. Mm-hmm. Ja. Dus ja, dat is nogal fors. Maar goed, het lijkt toch een beetje we praten wel vaak over dat Microsoft rare dingen doet, maar Google die doet ook rare dingen op dit moment. Ik vind dit een snelle actie, onbegrijpelijke actie. Dus je ziet eigenlijk aan alle kanten dat dit soort, het lijkt heel erg ad hoc beleid, vind ik. Mm-hmm. Dus ja, dat was eigenlijk wat mij er vooral aan opviel. Ja, ik weet niet hoe die deals op de achtergrond plaatsvinden natuurlijk. Er wordt natuurlijk eerst in geheimhouding over gesproken. Maar dan, ik kan me nog steeds niet voorstellen dat je niet iedereen blijer maakt als je zegt, juli volgend jaar gaan we dat uitfaseren of zo. Een goed traject waarbij je de developers, de bedrijven die ervan afhankelijk zijn, ook consulteert, daarin meetrekt. Daarmee hou je natuurlijk ook je basis, de community een beetje betrokken bij wat er gebeurt. Dus ja, dat lijkt me een veel normalere manier om dit aan te pakken. Je verliest hier toch ook een deel van de mensen mee, zou je denken, want er zijn, was wij al... Ja, uiteraard. Uiteraard. En dat is ook denk ik wat je ziet er is wel een migration guide gemaakt. Maar ja goed, bedoel dat je wilt toch gewoon dat je wilt die mensen niet kwijtraken. En nu weet ik zeker dat er een aantal mensen rond gaan kijken die zeggen van ja, ten eerste Google is niet bij iedereen populair. Ik denk dat Google een steeds groter probleem krijgt met het image. Nou, en dan met hun imago. En ik denk dat dit weer een moment is voor mensen om te gaan rondkijken. En dan hoop ik natuurlijk dat ze verder gaan kijken in de open source wereld. Mm-hmm. En zien wat er verder nog aan mogelijkheden zijn. Ja, ik denk dat zeker daar meer stabiliteit bijna te vinden is in de open source wereld. Omdat je dan zelf... Ja, dat denk ik dus. Ja, dat denk ik dus ook, maar ik denk dat de open source wereld op dit moment veel stabieler is. Het is natuurlijk, zijn veel kleinere organisaties, maar ik krijg het idee dat daar veel voorzichtiger omgegaan wordt met de volgers, de gebruikers en de bedrijven die daarvan afhankelijk zijn van de technologie. En dat het daardoor een veel stabielere wereld aan het worden is dan de bedrijfswereld. Nou ja, het systeem wat ik net omschrijf draait op een oude Perl uit 2004. En draait voor de rest op Apache. Dan op Berkeley DB. Dat is een hele oude platte database uit grijs verleden. Allemaal open source. Berkeley DB is trouwens Oracle geworden. Niet helemaal meer echt open source te noemen. Maar in ieder geval stabiel gehouden en goed. Dus dat is allemaal oude techniek, allemaal oude open source techniek, waar je gewoon dus 11 jaar een systeem mee in de lucht kan houden zonder dat er dit soort teams nodig zijn om dat opeens van de ene op de andere maand ellende ontstaat ofzo. Dus ja, ik denk zeker dat er heel veel dingen gaan gebeuren. Ik vind ook de OpenStack Ik kom steeds meer, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik in de CouchDB, issues aan het verdiepen ben, wat allemaal open source database spul is. Kom ik steeds meer ook bij IBM terecht, die daar hele stacks mee runnen. Dus OpenStack en CouchDB, daar is IBM heel langzaam, heel groot aan het bouwen. Ik kan gewoon 20 gig CouchDB krijgen voor 0 euro voor eeuwig, voorlopig, bij IBM. En als ik zelf mijn CouchDB wil runnen op mijn eigen server, dan kan ik dat ook. En dat geeft natuurlijk wel, dat geeft wel kracht voor de toekomst, voor dit soort oplossingen, zal ik maar zeggen. Dus als je stabiliteit zoekt, dan zijn dit soort nieuwere database technieken wel echt super. Ja. Dus. Nou, ik denk dat dat ook the way to go is. Hè? Mm-hmm. En dat is dus ook precies wat er natuurlijk gebeurt. Mensen, dit is wat ik net ook al zei, dit is een moment om rond te gaan kijken. Het is een moment om misschien gewoon te gaan innoveren weer. Mm-hmm. Ja, omdat dat shit, dat is denk ik wat er gaat gebeuren. Zullen we eens kijken of Luc uitgepiept is in zijn auto? Even kijken hoor. Als ik hem nog in mijn Skype terug kan vinden. Ja, want met Luc, dat is natuurlijk een mooi onderwerp op dit moment voor Luc ook. Het Microsoft Lab is augmented reality en multi-person aan het doen. Ja, en dat is natuurlijk de droom die we in elke science fiction roman ongeveer tegenkomen. En dat is het, ik vind dat toch wel een super interessante ontwikkeling. Hi. Hallo, ben ik. Ja, ik had je even uitgeconnect vanwege het piepen wat wij hier in de van de auto wat we hoorden. We waren net bij het onderwerp Microsoft aangekomen en hun toekomst augmented reality dingen en multi-person dingen. Ik weet niet of je daar wat over hebt gezien, maar ze zijn dus wel enge futuristische dingen aan het doen. Denk je dat? Nou ja, ik denk niet dat het enge futuristische dingen zijn. Dit is denk ik gewoon een heel logisch gevolg van virtual reality. En ook waarbij je natuurlijk toch die hele nieuwe werelden wil gaan creëren. Wel al dan niet in je echte wereld. En dat ook multi-person wil gaan doen. He, dus ik denk we komen natuurlijk steeds meer terug en Luc die zegt dat ook steeds van ja, welke kant gaan we nou op met die virtual reality? En hier zie je natuurlijk weer een nieuwe weg die ingeslagen wordt. En natuurlijk zou het geweldig zijn als je daar wat goede toepassingen mee zou kunnen ontdoen. Maar Jaron Lanier is daarmee bezig en die had jij gewoon mee. Je kan binnenkort bij Microsoft aan het werk, Luc, samen met Jaron. Nou, Jaron die werkt al bij Microsoft en is wel een goede filosoof en ook vrij bewust van de gevaren. Dus staat hij achter dit initiatief? Ja. Tenminste, hij is de hoofd van dit initiatief. Maar leg me even uit wat multipersonality dan zou betekenen. Nou, wat het eigenlijk is, Luc, is dat je dus een virtual reality wereld gaat krijgen waarin meerdere mensen tegelijkertijd zich bewegen. En je dus ook virtual reality, augmented reality, maar dan multi-person. Dus zelf, ja, maar dat bestaat al heel lang. Dat bestaat al heel lang en dat heet VRML. Daar is een taal voor ontwikkeld, VRML. En we kennen toch situaties zoals Second Life en dat soort dingen. Mm-hmm. Het enige verschil is dat je daar dus niet als persoon met de virtual reality bril in kunt opereren. Nou goed, dat is dan een stukje extra software. En Jaron Lanier is natuurlijk iemand die... Ja, maar Second Life, dat is nep. Maar dit is een augmented reality. Dus dit ligt over de echte wereld heen. En maakt daarin die connectie. Dus dit is Second Life in the real life. Ja, maar dat kan dus met die brillen zoals we daar hadden. Mm-hmm. sorry. Maar dat... Ja, maar ik zie daar geen, enorme mooie toepassing in de medische wereld voor, bijvoorbeeld. Open the back. Dus ik... Open the back. Nou, kijk, ik zie daar zelf hele mooie toepassingen voor. Mm-hmm. Maar... Je hebt een persoon op je operatietafel liggen en je gaat daar verschillende lagen overheen projecteren. En je gaat daar met meer mensen daar aan het werk. Mm-hmm. Maar we kunnen nauwelijks overal gratis glas krijgen in Nederland. Jij zegt dat je een slechte bandbreedte hebt nu, wat op zich prima gaat tijdens dit Skype-project. Maar we hebben helemaal de bits niet om het mogelijk te maken, of wel, om het gewoon normaal goed te laten functioneren. Ja, ik weet helemaal niet hoeveel dat over de lijn trekt. Dus kijk, aan deze kant blijft natuurlijk altijd een probleem. Ik mag al blij zijn dat ik inderdaad een Skype-connectie op heb en dat ik een uur bij de IT-bende kan zijn. Uh-huh. Maar goed, daarvoor hebben we natuurlijk het project van Facebook. Hoe heet het? Van Facebook. Dus iedereen die hoopt dat wij dat zometeen ook mee mogen doen. Uh-huh. Maar... Oh jee. Ja. Jongens, dat is mijn pieper, sorry. Oké. Okay. Dus als Facebook dat voor elkaar krijgt... Je moet gewoon met een hamer opslaan. Ja, wat was je? Jongens, maar dit komt er allemaal op neer. Gaat virtual reality wat worden? En dat wil zeggen, wil de menselijke geest op die manier gesteund worden? Maar daar komt het eigenlijk op neer. We praten over steunsystemen, augmented reality... Precies wat je zegt, je komt in ongeluk, je wilt de weg weten, je wilt weten hoe dat gebouw eruit ziet, wanneer dat soort dingen. Ja, willen wij op die manier gesteund worden? En dan verwijs ik toch even naar een trend zoals Twitter en zo. Ja, dat was hartstikke leuk, dat hebben we een paar jaar gedaan. En nu zegt iedereen, ja, bekijk maar, ja. Mm-hmm. Facebook, ik heb 250 Facebook-vrienden en ik kijk er nooit meer naar, want al die mensen sturen me de meest onzinnige filmpjes, dingetjes, toestanden, waar ik helemaal geen behoefte aan heb. Ja, en dat kun je filteren en zo, maar ja, en soms sturen ze ook iets zinvols, dus ik krijg dat nog niet goed voor elkaar. Ja, dus ik laat die technologie achter me en bel weer gewoon, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, ik heb zelf ook dat soort neigingen, maar dat wil nog niet zeggen dat dat natuurlijk eeuwig zo blijft, zal ik maar zeggen. Dus dat een bepaalde groep mensen gaat er toch iets nuttigs mee doen, zal ik maar zeggen, denk ik. Ja, ik weet ook niet of Microsoft dan de weg is of toch open source. We hadden net even dat open source in de lange termijn stabieler is, lijkt het wel tegenwoordig. Ah, ja, goed. Dan kom je bij de vraag, mikt Microsoft op een hele brede groep of een hele smalle groep? Hm. Hè? Nou, ik zou zeggen, Microsoft mikt breed. Die willen dingen die heel breed gaan werken. Nou, er was natuurlijk een jaar geleden was een vreselijk hype rond virtual reality. Facebook stapte erin. Ja, iedereen zag het. We hebben het even Google Glass gekke gehad. De vraag is, gaat dat doorzetten? En daar, de vraag die erachter ligt, heeft Microsoft wel een erg goed idee over wat de toekomst gaat brengen? En het is duidelijk dat ze daar mensen als Jaron Lanier, die toch wel een track record heeft op dat soort dingen, ook heel goed ziet wat privacygevaren zijn. En hij wordt een tegenstander van Wikipedia, omdat hij vindt dat digitaal maoïsme is. Hij heeft heel goed gezien dat de business bestaat uit het verkopen van je eigen onzin, zou ik maar zeggen, van je eigen gegevens. Ja, dat je een gadget bent in de handen van Facebook. Dus wat gaat eruit komen? Maar dat de technologie er kan zijn, daar is geen twijfel over. Meer bandbreedte, meer verwerkingssnelheid en meer gegevensbronnen. Nou, klaar. Ja? Mm-hmm. En dat is op termijn gewoon te zien. Ja. Maar wat doe ik ermee? Wat doe ik ermee? Wat wil ik ermee? Ja? Nou ja, die medische toepassingen die Victor zei zijn natuurlijk toepassingen, maar je kan inderdaad ook gaan lassen en weet ik veel wat, allerlei iets gaan bouwen. Dat is niche, ja? Nee, ik bedoel, ik loop op straat en ik zie iemand, ja? En dan roep ik ID of weet ik veel wat. En krijg ik dan te zien Waarom is dat niet? Een verpleegster in het verpleeghuis kan toch ook gewoon dat handelen en dan alle informatie over de patiënt en over of hij agressief is of niet, of weet ik veel, alle aanvullende informatie. Maar dat zijn niche-toepassingen. Dat vraagt een heleboel gespecialiseerde kennis en toestanden. Dat is niet waar Microsoft in zit. Microsoft zit in brede dingen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, denk aan Tinder. Ja, dat je dus in plaats van Tinder, dat je een fotootje ziet, dat je iemand ziet in de straat en dan doe je even ploep, met je rechterhoog twee keer knipperen. Deze is op zoek. Dan zie je ballonnetjes boven iemands hoofd zweven, dat deze is op zoek naar een relatie. Ja, niet alleen een relatie, maar ik wil even weten wie ze zijn. Dus ik laat ze even herkennen op Facebook. En dan even, laten we zeggen, alles wat er over die mensen te weten is, en dat is heel veel. En afhankelijk van wat ik ervoor wil betalen, mm-hmm. krijg ik dan te zien. Ja? Over privacy aantasting gesproken dan. Maar goed, dat zijn brede toepassingen. Ja, wat je eigenlijk al... Wat verdien wil ik? Zie een mooie auto? Of wil een auto kopen? Ja, dan tik je dat nummerbord in en dan krijg je tegenwoordig krijg je dan precies wat voor auto er is, waar die zit, enzovoort, niet? Mm-hmm. Nou ja... Maar Luc, ik ben... Je kunt wel zeggen van de medische wereld, dat zijn niche-toepassingen. Maar dat is natuurlijk toch een enorm grote wereld waar enorm veel geld in omgaat. Ja, maar waar Microsoft, dat klopt. Microsoft heeft daar wellicht op dit moment nog geen steek in. Maar ik verwacht wel dat dat een wereld is waar dit soort zaken goed toegepast kunnen worden. En ik verwacht ook dat daar voldoende geld aanwezig is om dat verder uit te zoeken. Nou, ik denk eerder in de termen van, kijk, waar wil Microsoft de positie bereiken in de mobiele wereld? Daar zijn ze gewoon te laat geweest eigenlijk. Hè? Daar slepen ze een beetje bij met een Nokia gekocht en wat er verder... wat ze doen, maar het is nog geen groot succes. Je moet denken in toepassing in die wereld. In de mobiele wereld. Mm-hmm. Ja? Dus niet in een stationaire wereld. Hè? Een ziekenhuis is relatief stationair. Mensen zijn in een kamer en willen dan... Hoe doe je zo'n operatie of kijk je wat verder? Ja? Nee, ja. Mobiele toepassingen. Je moet dat zien. Kunnen ze dat in een smartphone inbouwen? Dat weet ik. Ja, goed, laten we zeggen... In een smartphone heb je natuurlijk al 100 jaar geleden... hadden we Layer als augmented reality. En die kan... Ja. Bijna al alles. Maar niemand heeft op dit moment Layer nog op zijn telefoon geïnstalleerd. Dus, en ik zie overal mannen met van die mooie kartonnen dingetjes of plastic doosjes. Waar mensen dan op een smartphone virtual reality kunnen doen. Mm-hmm. Ja? He, want dat zou een toepassing zijn daar wordt vreselijk mee gehandeld, zou ik maar zeggen, op dit moment. Maar nogmaals, denk in brede toepassingen. En die worden steeds gezien. Hè? Gaming en virtual reality, dat zou de grote uitdaging zijn. Hè? Gaan we het zien? Nee. Ja, we zijn al nu 3 of 4 jaar bezig met die virtual reality toestanden. En dit seizoen hier wel nog niet, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Nee, we gaan er niet echt veel boeiends van zien. Wat we in het nieuws wel zagen aan boeiends, was dat Dell EMC gaat kopen of gekocht heeft voor 7... En voor een waanzinnig bedrag, ja. 67 miljard of zo. Ja. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Kijk, daar praat je over uit de achterhoede, want je moet goed begrijpen, Dell was ooit een beursfonds. Mm-hmm. Dat ging slecht. Toen heeft Michael Dell het weer van de beurs gehaald met private kapitaal erachter. Ja. Mm-hmm. En nu zie je plotseling dat ze met geleend geld de service business ingaan. Ja? Ja, nou, dus kun je zeggen, wat gaan ze... Ze kopen zichzelf op of zo, of niet? Ze zien dat ze als Dell zijnde, als PC-verkoper, niks meer gaan verdienen. En gaan nu op een ander front verder. Nou, dat weet ik niet. Is het niet jezelf opheffen als Dell? Tenminste, helemaal echt een andere business ingaan als je dit doet. Ik zie dezelfde trend als IBM, ja? Mm-hmm. EMC is een IBM, is een serviceverlener. wat wil Dell nog leveren qua hardware? Denk ik, liefst ook natuurlijk in de zakelijke markt servers, ja? Serverparken. Mm-hmm. Ja, simpel rekken, weet ik van wat. Ja, en daar past dus een dienstverlening bij, want dan heb je vaste klanten, zou ik maar zeggen. Ja. Iemand zou eens moeten uitrekenen wat de omzet is van EMC in hardware. Ja, per jaar. Welk gedeelte dat uitmaakt van een business. En daar dat tegenop zetten. En aan de andere kant, Michael Dell was een actief mannetje. Ja, dat was een man die speurt in de markt naar mogelijkheden. Ik heb wel eens met hem gepraat. Een aantal keer ontmoet. Was een vrij grote vent die wel om zich heen keek. Mm-hmm. En ook al een paar keer uit het dal geklommen is. Vergis je daar niet in. Dat Dell slecht ging een paar jaar geleden, was de zoveelste keer dat Michael Dell uit de ellende is gekomen. Dus, mm-hmm. Ja. Ja, misschien is het gewoon ook. Het is een bijzondere actie. Maar het lijkt mij alsof je je hele business gaat veranderen. In ieder geval dat je dus je oude business gaat opheffen. Zo ziet het er in ieder geval voor mij uit. En ik zie Dell al de hele tijd een beetje zichzelf opheffen, zal ik maar zeggen. Maar Dell doet het de laatste tijd. Ja. Dell doet het natuurlijk de laatste tijd niet zo slecht. Men praat over het inzakken van 10% van de PC-markt. Maar degene die daar echt te lijden van hebben gehad zijn Acer en Asus. Die zakken enorm weg. De rest zakt 2-3% in. Maar je weet nooit of dat in aantallen of in geld zit. Hè? Hoe dat nou precies in elkaar steekt. Ja. Dus die PC-markt die lijkt helemaal in elkaar te zakken. Maar je ziet dat de grote spelers, Lenovo en Dell en HP, toch wel overeind blijven. Mm-hmm. Ja. Ja. Goed. Victor, die is zijn bandbreedte heeft. Ik moet even naar het ziekenhuis. Oké. Doei. Hoi. Nou goed, dan zijn we Victor en Luc kwijt, Bart. Dan blijven we rustig met z'n tweeën over. En dan nummer 2. Een bende. Nou, ik weet niet of je de Aurous, AURUS. Applicatie hebt gezien of uitgetest. Het is een applicatie in alpha staat die het mogelijk maakt om muziek te luisteren die op internet te downloaden is. Dus in principe alle mp3's die op internet te vinden zijn, die kan je daarmee vrij makkelijk vinden en afspelen en downloaden. Oké. Volgens mij, als ik hem in mijn favorieten, dan komt het niet in mijn favorieten, want ik heb hem even uitgetest, dus het is al een beetje een alpha. Het is een beetje popcorn time voor muziek dus. Het zit qua muziek afspelen geweldig, doet alles, vindt alles. Zelfs obscure nummers vindt hij, dus ik vond hem wel goed. Ja, maar het probleem is dat dit lijkt mij niet legaal. De applicatie brengt alleen maar in kaart wat er op internet gewoon is. Maar je kunt er ook naar luisteren. En op dat moment ben je dus aan het ja, neem je af. En ik ben altijd heel erg ver weg van Popcorn Time gebleven. Jij was er heel erg enthousiast over. Mm-hmm. Want ja, op een gegeven moment, als iedereen dat gaat gebruiken, dan duiken daar de anti-piracy waakhonden natuurlijk op. Mm-hmm. En ik heb al gelezen dat er een hoop mensen zijn aangeschreven in verschillende landen om ons heen die het programma gebruikt hebben. Mm-hmm. En het zou dus zomaar kunnen dat ook jij straks een brief op je deurmat vindt, ik even afrekenen. Dat ik nu Aurous heb uitgetest. Nou ja, goed, je hebt de tijd. Nu is het nog een alfa-versie, het zal waarschijnlijk nog niet op de radar staan. Nou, het is drie dagen nadat het online is gezet zijn, is er een rechtszaak gestart door Universal Music Group, Sony Music Entertainment en Warner Music Group. Oké, dus dat is toch een beetje op de radar. De software is enigszins goed, denk ik. Want anders was er niet zo'n actie. Ben jij niet hartstikke bang dat jij straks een advocaat aan de lijn krijgt? Die zegt, we hebben uw IP-adres waargenomen. Muziek die gratis of zomaar te downloaden is op internet via een soort handige zoektool gevonden heb. Ja, als iedereen zijn ramen open laat staan en zijn deuren open laat staan en de sleutels in de auto laat zitten, dan betekent dat niet, omdat mensen dat allemaal doen en omdat het zo makkelijk is, dat als jij met die auto wegrijdt, dat je dan niet strafbaar bent, toch? Dus als dan op een gegeven moment iemand komt van, hey, meneer Boersen, wij hebben u in die auto zien rijden. Mm-hmm. Mag ik even vangen? Ja, nee, ja, dat zou... Dat zou... is zo... anonimiteit op internet bestaat niet. Mm-hmm. Dus alles wat je doet, wordt geregistreerd. Je IP-adres wordt opgeslagen en wat je precies doet. En op een gegeven moment word je daarop afgerekend. Ja, nou, dat zou eens een keer kunnen gebeuren natuurlijk. Maar het is ook niet zo dat je dat dan niet zou willen, denk ik. En ze kunnen niet iedereen vangen, dat snap ik ook wel. Maar op een gegeven moment, ja, de pot gaat net zo lang te water. Wat was het? De kruik gaat net zo lang te water tot die breekt. Mm-hmm. Ja, het is, ik ben wel voor het kopen van muziek en films enzovoort. Dus ik ben meer in het Netflix, vind ik eigenlijk een beter model. Maar ik vind nog steeds dat ze daar dan weer te weinig op aanbieden. Daar absoluut te weinig op. En ja. Ik zit dan helemaal hier in Finland. Ik mag alleen maar de Finse content bekijken. En dat betekent dat ik niet toegang heb tot alle films en series die ik wil kijken. En bovendien kan ik alleen kiezen tussen of Finse ondertiteling. Nou, dat is technisch niet waar. Netflix heeft het zo geregeld dat als je aan het begin van de film een VPN-verbinding even legt naar een andere... Ja, maar dat is toch lastig allemaal. Dan kan je daarna... Je er altijd omheen, ja. Je bent dan toch met de algemene voorwaarden aan het rommelen. En opnieuw, je denkt van ja, ik betaal ervoor. En het is ook altijd heel lastig, want ik betaal ook kijk- en luistergeld. Mm-hmm. En die film die was gisteren nog op televisie. Dus mag ik hem dan wel of niet kijken? Ja, ik vind dat ook altijd moeilijk. Je betaalt toch op een bepaald moment voor iets als je toch Back to the Future al een keer gekocht hebt en de cd thuis hebt liggen. Mag je hem dan gaan kijken via een proxy naar... Nou, ja, ik ben toevallig even voor werk een week in Oezbekistan en ik kan even die film downloaden. Ik heb hem thuis op de plank staan. Mm-hmm. Maar ben ik dan legaal of niet? Nee, geen idee. Het is in ieder geval deze applicatie is zodanig waarschijnlijk goed dat dit nodig is om met drie van die bedrijven samen meteen na drie dagen Ik durf het dan niet te gebruiken. Ik ben bang dat er straks iemand aan de deur staat en die zegt, je heeft drie nummers geluisterd, ik wil €3000 van u hebben. Mm-hmm. Het gaat dan niet even om twee kwartjes als ze aan de deur komen. Ja, in dit geval upload je niks, deze applicatie. Dus je, in principe, als je bij 7 Digital een nummer koopt, dan kost het €1 of zo. Dus je kan misschien wel hard maken dat die boete buiten proportioneel is. Nou, ik heb een keer zo'n ding zelf meegemaakt met Getty Images, waar achteraf bleek dat ik een foto op een website had staan die blijkbaar in hun portefeuille zat. Mm-hmm. En die komen dan meteen met een voorstel van enkele duizenden euro's. Mm-hmm. Voor één lullig fotootje van 300x400 pixels. Maar dan bied je hem ook aan. Dat bedoel ik nou net te zeggen. Is in het geval van deze applicatie download je alleen maar voor jezelf. En niet voor... Nou ja, het is niet, je hebt er niet voor betaald. Dus je bent illegaal aan het downloaden. En hoewel dat dan in sommige situaties wordt gedoogd in Nederland... Mm-hmm. Zijn er toch weer op een heleboel mensen die er anders over denken. Oké, okay. Nou goed, het is in ieder geval... Het klinkt heel interessant, maar als je er niet voor betaalt, dan ben ik bang dat op een gegeven moment word je gepakt als je per hebt. En dan krijg je een hele gepeperde rekening te zien. Ja, ik heb het gehoord op de IT-bende. Dus we zeggen niet dat je het moet gaan uittesten. Power out. Ja, uittesten, maar wees alsjeblieft voorzichtig. Want alles wordt opgeslagen. Mm-hmm. Ik weet het niet. Ik lees nu die berichten over al die Popcorn Time gebruikers die een brief op de mat vinden. Mm-hmm. Ik durf er niet aan hoor. Oké. Okay. Maar goed, misschien is dat wel de tactiek die ze willen... die ze gebruiken. Mensen afschrikken. Deze maatschappij leeft tenslotte op angst. angst voor vluchtelingen, angst voor ziektes, angst voor CO2. Ja, dus waarom niet angst voor de privacy-waakhonden? Ja, goed. We gaan het zien. Wat, We dwalen af. Wat heb jij applicaties gezien die je eruit sprongen deden deze week die je wou behandelen? Of? Nee, het is een hele normale week, stille week. Weinig spannende dingen. Verleden week hebben we natuurlijk een aantal nieuwe releases gezien, nog meer op hardwaregebied. Maar deze week vond ik het allemaal vrij stil. Ja, het zijn meer dit soort AMC-deals zijn natuurlijk, die springen er wel erg uit. Adobe Flash Player. Er is afgelopen maandag is er een nieuwe versie uitgekomen. Een standaard versie waar Adobe eens per kwartaal mee komt. Mm-hmm. Nog een dag later bleek er alweer een heel ernstig lek in te zitten. Niet alleen in die, maar ook in een aantal versies van daarvoor al. Mm-hmm. Dus er komt heel snel weer een update op. Tevoorschijn. En ik moet zeggen, ik heb gisteren mijn computer opnieuw geïnstalleerd en ik heb bewust Flash gewoon niet meer op mijn computer gezet. Mm-hmm. Nee, ik krijg er natuurlijk nu met Windows updates mee. Weinig last van. Heel erg weinig last van. Dus ik zou zeggen, als je ooit een nieuwe computer koopt, probeer dan in godsnaam Flash niet te installeren in eerste instantie. En eens kijken hoe ver je komt. Mm-hmm. Dat zal je verbazen hoe ver je komt. Je kunt best zonder. En er zit zoveel is dan mis met de software van Adobe. En dan niet alleen Flash Player, maar ook Adobe Reader en die andere dingen. Dat, ja, er zijn alternatieven. Nou ja, ze zitten natuurlijk tegenwoordig bij het operating system PDF readers enzovoort. Dus je kan je afvragen inderdaad wat je er allemaal mee moet en of je Microsoft dat uitgunt. Maar de Adobe. Ik heb eigenlijk de neiging om te denken dat Adobe is de PDF, we zijn de PDF mensen en die eigenlijk zou je dat moeten willen, de echte ondersteunen en runnen. En, maar inderdaad, het is in de historie altijd crap geweest, net of ze niet helemaal konden programmeren of zo. Adobe Reader nog wel geïnstalleerd, maar Flash Player, ik zou zeggen, doe het niet. Blijf er van weg. Mm-hmm. De meeste browsers die... HTML5 allemaal. Die doen het allemaal aan HTML5. En het is net zo vlot. Mm-hmm. En het is een stuk veiliger. Goed. Over vlot gesproken. We krijgen 1000 keer snellere chips mogelijk. Hewlett Packard en SanDisk zijn samen bezig met een hele nieuwe soort memory chips. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat gaat doen en of dat dan ook flashchips zijn of alleen... 1000 keer sneller. 1000 keer sneller. Dus we moeten binnenkort toch ons mainboard vervangen. Ja, ik zat er wel aan te denken voor het eind van het jaar. Ik ga het met je geüpgrade Windows 10 licenties, die gaan down. Dus je moet niet alleen je mainboard, maar Windows 10, dat komt er bij mij ook nog steeds niet op hoor. Licentie bijkopen, want Microsoft heeft het echt verkloot. Als je een hardware stukje vervangt, dan kan het fout aflopen. Het moederbord is wel het centrale onderdeel van je computer. Ja. Dan zit er vaak ook een nieuwe processor op. Je hebt dan nog het geluk gehad dat je je oude geheugen kon meenemen, want vaak gaat het natuurlijk ook veranderen. Ja, ik vind het gewoon bizar dat je dus een compleet werkende Windows hebt die opeens als illegaal bestempeld wordt. En er is ook echt niks aan te doen. Het is een nieuwe computer. En de licentie is computergebonden. Tja, daar kan je dan over discussiëren. En daar kun je over discussiëren, ja. Daar ben ik met je eens. Want als je inderdaad een goede upgrade doet en dan een nieuwe moederbord inzet met een nieuwe processor. Maar wat als die stuk gaat? Als je een reparatie moet uitvoeren en je vervangt het voor iets soortgelijks. Ja, dat is dus precies wat er gebeurt. Dat is ook de zaak. Dus er is zeker wat voor te zeggen. Voor zowel jouw argument als voor het argument van Microsoft, vind ik. Mm-hmm. Licenties zijn nu computergebonden. Mm-hmm. Als jij echt bijna alles aan de binnenkant vervangt, is het bijna een nieuwe computer. Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar in basis staat dezelfde kast nog steeds op een bureau natuurlijk. Dus dat is dan blijft toch een blijft toch een moeilijk. Hetzelfde toetsenbord eraan hangen. Ja, op hetzelfde bureautje. Ja, het blijft gek dat je dan gewoon 100 euro achter de wagen bent als je mee moet ploft. Dus daar ga ik toch nog verder ook in puzzelen. Want de klanten komen natuurlijk in de toekomst vaker met deze issue dat hun harddisk ploft of hun mainboard ploft. En als er dan elke keer 100 euro Windows 10 licentie bij moet. Omdat ze die gratis ooit gehad hebben en niet meer. Microsoft officiële verklaring aan de telefoon is dat ik Windows XP moet installeren. Dan Windows 8.0 upgrade moet draaien die ooit voor die klanten beschikbaar was. Dan naar Windows 8.1 moet gaan. Dan naar Windows 10. En dan ben je hoeveel uur verder? Ja, dan ben ik het geld van een Windows licentie al ruim op. Je hebt er dan XP installeren, 8 installeren, 8 upgraden naar 8.1. Dat is wel de officiële wat Microsoft zegt. Ben je 3 uur per upgrade ben je kwijt. Maal 4 is 12 uur. Maar dan maal 40 euro. Dat is wat Microsoft zegt. En daarmee spreekt ze zichzelf tegen. Want als ik dat hele proces doe, dan mag ik opeens wel op die manier met de licentie draaien. Dat is wat ze zeggen. En voorheen was het vaak zo. Als je een nieuwe computer kocht. En je moest wat software overzetten van Microsoft. Dan praat je natuurlijk bijna altijd over Office. En je hebt bijvoorbeeld een 5 licentiepack. En je bent er doorheen. Dan kon je toch wel heel vaak met Microsoft bellen. Mm-hmm. Situatie uitleggen. En dan gaan we zien nieuwe sleutel. Dat doen ze nu dus niet. Ja. Nee. Als je ze belt, dan zeggen ze dit voorstel, doe het hele traject opnieuw. Maar het rare is dat je dan aan het eind van het traject een geregistreerde Windows hebt. En het is niet zo dat ze dan voor Windows 10 en de upgrade naar Windows 8.0 heb je een Microsoft account moeten aanmaken. Waar gewoon in staat dat je legale user bent. En daar kan je dan niet, aan de hand daarvan kan Microsoft niet een licentiecode versturen. Die je gewoon even kan inkloppen en een ding kan activeren. Het werkt toch piracy in de hand, Martin? Want het is zo simpel om even een toeltje van internet af te halen en te registreren. Nee, want dit gaat mensen doen dan, want het is geen hond die dat hele upgrade circus gaat doen natuurlijk. Mm-hmm. Niet alleen kost het verschrikkelijk veel tijd, maar het is ook ontzettend ingewikkeld. Ja, dat doet iemand privé. Iemand privé gaat het ook niet accepteren. Zakelijk gezien kan je dit niet gaan voorstellen aan klanten. Nee, want je mainboard is stuk. Nee, dus dit is wel een issue die. Ja, oké, zakelijk kun je dan inderdaad niet even een toeltje downloaden. Mm-hmm. Maar ik zou dat zelf niet meer doen dan. Want ik heb die licentie gehad. Ja. Nee, maar daarom snap ik niet waarom. Ik heb er recht op. Je hebt er recht op. Wegens jou. Of wegens de dingen die Microsoft in dat tijd heeft aangeboden. De upgrades. Dus ze zeggen zelf van, als je dat doet, dan krijg je inderdaad die gratis sleutel. Mm-hmm. Ja, maar dan moet je moet dus die hele proces doen om de gratis sleutel te krijgen. Die ze niet gewoon. Terwijl je nu een werkende systeem hebt met alles erop en eraan. Dan kan je niet gewoon een sleutel van ze krijgen. Dan moet je een soort straft worden. In deze hele stroom door. En dan krijg je die gratis sleutel wel. Dat is wat Microsoft officieel aan de telefoon voorstelt. Dus dat vind ik echt een beetje een vreemde eindconclusie van Microsoft. Dat je dus wel recht hebt op de gratis sleutel, maar alleen als je dit traject nog een keer doorloopt. Ja. Nee. Dus. Nee, ik was het ook niet van plan. Maar. We moeten wel met de toekomstige reparatie van memo's en harddisken iets daarop op zien uit te vinden. Of maak je dat moet zijn polis. Een ander probleem is dat de klant dan ontevreden is met jouw werk. Mm-hmm. Dus dan heb jij het gedaan. Ja, nee, daarom moet het van tevoren heel duidelijk worden bij ons wat er hier gebeurt en wat Microsoft nou eigenlijk aan het doen is. Dus. Daar komen wij vast nog wel eens op terug binnenkort in deze podcast. Als we uitgevonden hebben wat Microsoft hier aan gaat doen of niets aan gaat doen. Dat het gewoon een feit is. Het kan natuurlijk een gesteld feit worden. Als je hardware stuk gaat alleen een mainboardje stuk gaat of een harde stuk gaat, dan moet je €100 extra uitgeven aan een Windows 10 licentie. Dan is dat een verhaal wat dan verkocht moet worden van het boze Microsoft of zo, door alle dealers in Nederland. Ja. Ja, een soort anti-reclame krijg je dan, maar dat is een manier om het probleem op te lossen. Hey Martin, jij had verleden week een aantal machines met ransomware. Ja. Zijn daar nog nieuwe ontwikkelingen? Nee. Heb je nog gekeken naar Hitman Pro Alert? Nou, heel even kort. Ik heb het niet geïnstalleerd. Ik zag inderdaad dat het bedrijf beter is geworden dan het dan in mijn herinnering aanwezig. Ze waren inderdaad in mijn hoofd geblacklist als een interessant. Ja, vroeger was dat in het begin. Het idee was leuk, maar ja, het was het toch net niet helemaal. Maar sinds ze hun eigen software hebben ontwikkeld, en dat doen ze alweer een aantal jaren, dat doen ze vrij goed. Maar je hebt verder geen nieuwe machines gezien. Je hebt geen mensen gehad die sleutels hebben of betaald hebben. Nee. Het is dat gaat lijkt wel ook in vlagen. Ik heb wel mails heel veel gezien. Er zijn dus hele mooie mails van incassobureaus. Heel mooie mails van de KPN. Dus de justitieel incassobureau, de KPN stuurt hele mooie mails. Er zijn mails, nu komen die ook weer, denk ik, heel gericht, omdat er nu vakantie wordt, komen aan het volgende week maandag en zo, of misschien in deze komende week komen er mails van de post, dat het pakje niet kon worden afgeleverd. Klik even op deze link. Het is echt heel spannend allemaal, het is heel goed. We zijn heel doortrapt. Dus waarschijnlijk krijgen we dus na de vakantie weer een aantal PC's waar mensen getracht hebben om uit te vinden welk pakje nou niet kon worden afgeleverd bij hun thuis. Dus. Deze arm belong to us. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Nee, dus dat zijn de nieuwe ellende gevallen. De virussen zijn tegenwoordig heel wat minder prominent aanwezig. De echte grootste aanwezigheid zijn dit soort dingen. Ik moet zeggen dat het aantal virussen wat gedetecteerd wordt bij klanten echt omlaag gaat op een of andere manier. Het adware gaat blijft stabiel. De virussen die zijn niet zo effectief meer. Nee. Adware is stabiel, blijft overal wel. Adware op PC's, toolbars, shit. Dat blijft eigenlijk wel constant. Maar en virussen gaan omlaag. En deze mailtrucken met ransomware die gaan vreselijk omhoog. Dus we gaan zien wel hoe dat in de toekomst allemaal afloopt. Oké. Okay. Ja, volgens mij hebben we zo redelijk het nieuws doorge. Ik denk het ook. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer. Doei.